Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. In Gelderland mogen een aantal professionals van de provincie paintballen tegen de wolf. Zouden ze nou net als bij kinderpartijtjes nog getwijfeld hebben? Paintballen of lasergamen? Goedenavond, welkom bij het Oog. De burgemeester van Valkenburg aan de Geul hoort u straks over opnieuw wateroverlast in zijn gemeente. Schrijfster Dido Michielsen houdt morgenavond de 4 mei voordracht in Amsterdam en zij blikt daar bij ons op vooruit. Een aandacht voor de Russen die de Amerikanen aflossen in de Afrikaanse staat Niger. En een portret van een interessante voetbalclub, de meest socialistische club van Duitsland genoemd, St. Pauli, die op het punt staat te promoveren naar de Bundesliga. Nu eerst het nieuws van vandaag. Vrijdag 3 mei. De dag dat Limburg dus opnieuw aan de schoonmaak ging na weer wateroverlast. Hoosbuien zorgden dat het water pijlsnel steeg. En volop was het hier buiten centimeter of 30, denk ik. Tja, hou het dan maar eens buiten de deur. Water binnen, water in de stallen, paarden tot aan de knieën in het water. En je zult maar met je tent of caravan op de camping staan. Heel je spullen, alles waar je heel hard voor gewerkt hebt, is eigenlijk is gewoon een beetje weg nu. Na de laatste overstromingen hebben de waterschappen extra waterbekken aangelegd. En die hebben prima gewerkt. Buffers hebben perfect gefunctioneerd. En dat er dan toch overstromingen waren, komt omdat er gewoonweg te veel regen viel. Dit is 2 keer extreem. En dus zat er voor de Limburgers niks anders op dan schoonmaken en de schade opnemen. Zie je hier is omhoog gekomen. Deze zijde is het hier helemaal omhoog gekomen. En dat voor de 2e keer in 3 jaar. Dus het is de weide met de kraan open. Ja, je zou er moedeloos van worden. Ik word niet moedeloos. Nee, ik ga misschien wel verhuizen. En het is heel vervelend voor de Limburgers. Het staat wel in schril contrast met de overstromingen in Kenia. Want het dodental daar is opgelopen tot 200. En tienduizenden mensen zijn dakloos geworden. Het hotel van deze Britse toerist stond naast een rivier. Tot zijn schrik zag hij dat het water maar bleef stijgen. Oh my goodness, is this river going to keep going? You know, is it going to keep expanding? De lokale bevolking stelde voor om de rivier over te zwemmen om zo op hoger gelegen grond te komen. Maar dat vond deze toeristen geen goed idee. I said, but there are crocodiles in there. How can we swim? And I was very afraid. Was het een slip of the tongue? De Britse minister Cameron van Buitenlandse Zaken stelde in een interview dat zijn land Oekraïne jaarlijks met 3 miljard euro aan wapens zal blijven steunen. Russia has launched an attack into Ukraine and Ukraine absolutely has the right to strike back at Russia. Om er vervolgens aan toe te voegen dat die wapens ook gebruikt mogen worden op Russisch grondgebied. Right, that's a decision for Ukraine and Ukraine has that right. En het was vanavond heel spannend in de eerste divisie. Zou Groningen, Willem II of toch Roda terugkeren naar de eredivisie? De club uit Tilburg hoefde slechts gelijk te spelen tegen Dordrecht. En het werd 1-1 en dus was het feest in Tilburg. Je mag jou winnen! Lekker mooi! Kom op! Eindelijk! Feest bij Willem II. Groningen en Roda JC mogen het volgende week in een rechtstreeks duel uitmaken wie de andere ploeg wordt die promoveert. En nu we het toch over voetbal hebben, de wachtlijsten bij de amateurclubs zijn erg lang. Je kunt als pupil wel lid worden, maar het duurt even voordat je ook echt het veld op mag. Een jaartje. Ik denk een half jaar. Ik vond het wel een beetje irritant, want ik wou natuurlijk wel snel gaan spelen. En toch hebben de meesten dat wachten er wel voor over, want ze hebben grootse plannen. Gewoon profvoetballer. Om professioneel te gaan. Ja, vooral bij het Nederlands elftal. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Dan de krant van morgen, Ismael de Bruin. Stop met het herdenken van militairen die omkwamen tijdens de koloniale oorlog in Indonesië. Dat zeggen historici en vertegenwoordigers van de Indische gemeenschap tegenover Trouw. Onderzoek heeft de laatste jaren nog duidelijker uitgewezen dat het Nederlandse leger structureel extreem geweld gebruikte tegen Indonesiërs. Een Indonesische historicus noemt het onacceptabel dat Nederland de gevallen Indië-militairen een plek geeft in de nationale herdenking. Hij vraagt zich af of Nederland, door de militairen te herdenken, de bloedige koloniale oorlog tussen 1945 en 1949 wil legitimeren. Door de groepen naast elkaar te herdenken verdwijnt de historische context, zegt hij. Wat voor signaal geeft Nederland hiermee af aan een jongere generatie? De 100.000 Indonesische slachtoffers worden pas sinds 2 jaar herdacht op 4 mei. Het nieuwe kabinet moet voor grootschalige woningbouw de blik richten op het oosten. Nieuwe woningen kunnen het best in Drenthe en Twente worden gebouwd, zegt Rijksbouwmeester Francesco Veenstra in het AD. Vanwege het gebrek aan ruimte en klimaatverandering moet de focus liggen op gebieden buiten de Randstad die dicht bebouwd en laag gelegen is, vindt hij. We moeten ruimte zoeken waar het veilig is, benadrukt Veenstra. In gebieden hogerop, zonder overstromingsgevaar, waar je ook op lange termijn veiligheid kan garanderen. Dat betekent dus ook dat de economie moet meebewegen naar de andere delen van Nederland. Amsterdam zorgverzekeraars en zorgkantoren als Zilveren Kruis, Mensis en CZ sporen, bij elkaar opgeteld, steeds minder vaak zorgfraude op. Dat blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. En als ze het al ontdekken, leidt dat nauwelijks tot strafrechtelijk onderzoek. Ja, jaarlijks wordt er voor miljarden gefraudeerd met zorggeld, schrijft de krant. Werd zulke fraude in 2021 nog 649 keer vastgesteld. Vorig jaar gebeurde dat maar ruim 300 keer. Fraudeurs zouden steeds gewiekster worden en beter weten hoe ze onder de radar kunnen blijven. De theatersolo die actrice en regisseur Annemarie Prins dit voorjaar speelt overtreft al haar eerdere werk, zegt ze tegen NRC. Prins is inmiddels 91 jaar. Ze had nooit gedacht dat haar beste stuk nu nog zou komen. Het heet Over de Bergen. Het grote publiek kent Prins van rollen in onder meer Oud Geld, Annie M.G. en Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. Theater maken vindt ze nog altijd doodeng. Dat is altijd zo geweest en het wordt alleen maar erger. Maar ze moet. Het stuk is een monoloog van een hoogbejaarde vrouw die rondwaalt in haar herinneringen tussen de woorden die ze nog heeft. Ze zoekt naar houvast, terwijl alles afbrokkelt. De souplesse waarmee Prins het publiek bespeelt is om verliefd op te worden, schreef NRC eerder hierover. Waarom ze nog steeds theater maakt? Het is de drang van binnen om een web te spinnen. Ik ben een toevallige bijeenkomst van moleculen, die toevallig Annemarie heet, en die dit toevallig een beetje kan. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen. En het ijs is terug, lag ik nog te janken. Maar ik verander, met de klok mee weer alleen. En meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu, ik wil huilen in de regen zonder paraplu. Zodat niemand kan vermoeden dat alles slecht gaat. Dansen in de club is het of het weer omslaat. Omdat iedereen die met je dans, ik toch wel weer vergiet. En ik kan een koele bloeden met mijn tranen en mijn zweet. Wel verdrinken in mijn woede, niemand weet hier hoe ik heet. Mijn gemis bij mij compleet, want als ik te gelukkig was. Als ik leeg stond, mijn hele leven waterpas. Moet huilen om te schrijven, verschuilen om te blijven. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Ik ben bang voor een nieuwe dag. Dus ik dans tot de pijn verzacht. Ik weet dat hij op me wacht. Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht. Want als ik hier voor altijd blijf. De club verzwelgt mijn zweet in mijn lijf. Kan het leven niet herkansen, vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Kort later, ik zie een cirkel in de spiegel en ik haat er. Er is iets dat niet wil praten, maar dat is over voorbij. En als ik niet met de tijd dans, dan zijn we met mij. En ik moet bewegen, ja, dansen in de club vul ik een leegte. En het reisje lang hebben ze gezwegen, maar de stemmen in mijn hoofd kom ik tegen. Ik heb zweet in mijn handen en pijn in mijn hoofd. Maar sinds 2001 heeft muziek me verdoofd. En ik voel mijn voeten, ze nemen me mee, voor ik het weet. Is het kwart over twee. Moet dansen, adem in, adem uit. Adem maar niet, dat verstoort het geluid. Adem maar niet, want dan kunnen ze horen dat er iets leeft dat ze kunnen verstoren. Ik ben bang voor een nieuwe dag. Dus ik dans tot de pijn verzacht. Ik weet dat hij op me wacht. Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht. Want als ik hier voor altijd blijf. De club verzwelgt mijn zweet in mijn lijf. Kan het leven niet herkansen, vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen. En het ijs is terug, lag ik nog te janken. Maar ik verander, met de klok mee weer alleen. En meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu, ik wil huilen in de regen zonder paraplu. Zodat niemand kan vermoeden dat alles slecht gaat, slecht gaat, slecht gaat. Ik ben bang voor een nieuwe dag, dus ik dans tot de pijn. pijn verzacht. En ik weet dat hij op met de klok mee weer alleen. Ja, meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu, maar ik wil dansen nu. Maar ik wil dansen nu, maar ik wil dansen nu. Maar ik wil dansen nu. Vanavond moet ik dansen. Ik ben bang voor een nieuwe dag. Dus ik dans tot de pijn verzacht. Ik weet dat hij op me wacht. Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht. Want als ik hier voor altijd blijf, de club verspelt mijn sfeer in mijn lijf. Kan het leven niet herkansen. Vanavond moet ik dansen. Vanavond moet ik dansen. Chill, chill, chill, chill, dansen. Kan het leven niet herkansen. Vanavond moet ik dansen. Vanavond moet ik dansen. Chill, dansen. Ik wil dansen, vrouwtje. De zware regenval van gisteravond heeft dus voor veel wateroverlast gezorgd in Bergh en Ter Blijt in Limburg. En die twee plaatsen vallen onder Valkenburg aan de Geul. De gemeente die in de zomer van 2021 met flinke overstromingen werd geconfronteerd. Daan Prevo is de burgemeester daar. Goedenavond. Goedenavond. Wat dacht u gisteravond? Niet weer, hè? Ik zat eigenlijk klaar en was wel voorbereid op het krijgen van een telefoontje. Want op het moment dat, dat er een extreme neerslag aangekondigd wordt, dan weet ik inmiddels dat het in het Heuvelland mis kan gaan. En dan is eigenlijk de vraag, ja, waar gaat het vallen en aan welke kant van de heuvels? En is de afvoer via de Geul? Of loopt de afvoer via de Kouberg, die zo'n beetje heel Nederland kent? En in dit geval ging het water aan de kant bij Berg en Ter Blijt naar beneden. Richting de Geul en de Maas uiteindelijk. Ja, en die had ik natuurlijk niet verwacht. Nee, waarom had u dat niet verwacht? Ja, omdat het een nog niet zo bekende plek is dat die kwetsbaar is voor extreme regenval. En heeft u er een verklaring voor waarom ze dan toch getroffen zijn, die twee plaatsen? Het is Berg en Ter Blijt. Berg is verder niet geraakt. Ter Blijt is een klein dorpje behorende bij Valkenburg aan de Geul, waar pakweg 200 mensen wonen. Dus zijn ze heel, heel klein, maar ligt, laten we zeggen, een stuk lager dan Berg. Daar zijn twee buffers aangelegd om het water wat van het plateau afkomt op te vangen. Maar de hoeveelheid was gewoon dusdanig groot dat die buffers niet voldoende capaciteit hebben om al dat water op te vangen. Nou, de oorzaak is gewoon klimaatverandering en extreme neerslag in hoeveelheden die onbekend zijn, ongekend. En ik zag op het journaal iemand van het waterschap en die zei, ja, die buffers hebben hun werk goed gedaan. Aan de andere kant kwam er toch nog een heleboel water uiteindelijk naar beneden. Is het dan zo dat die buffers nog wat groter moeten worden voor de toekomst? In principe wel, maar het is een theoretische oefening. De buffers hebben natuurlijk inderdaad hun werk goed gedaan, want ze waren tot aan de nood toe gevuld. Dat betekent het is vol, de badkuip is vol, maar er komt meer water bij. Ja, dan stroomt het over. En in dit geval kwam het water in het centrum van Ter Blijt langs twee kanten. Dus één kant waar de buffer lag en aan de andere kant lag geen buffer. Maar er kwam het water ook naar beneden. Nou, dat geeft aan dat er een enorme hoeveelheid is gevallen. Die gaan natuurlijk, die zoeken het diepste punt. En dat was dwars door de straat waar alle woningen getroffen zijn. Waar sommige woningen hebben een meter water binnengekregen. Ja, en waarom is het een theoretische discussie of die buffers groter kunnen worden? Kijk, de oplossing moet gezocht worden in de reeks van maatregelen. En dat is dat je wellicht grotere buffers moet aanleggen. En een buffer is eigenlijk een groot kuil in het landschap met een wand eromheen, een soort badkuip. Die badkuip zou groter moeten, maar daar moet je ook de ruimte voor hebben. Ga je daarvoor stedelijk bebouwd gebied gebruiken? Ga je de landbouwgrond voor gebruiken? Ga je dat in de natuur doen? Dat zijn allemaal theoretische oefeningen, maar je hebt gewoon ruimte nodig. En u weet, in Nederland is ruimte beperkt. Zeker ook in het Heuvelland, wat natuurlijk allemaal het Natura 2000 gebied is, waar ook veel landbouw plaatsvindt. En daar moet je wel met elkaar het gesprek over aangaan. Waar ga je die ruimte vinden? En is dat op de juiste plek? En kun je die ruimte dan ook gebruiken om water te bufferen, dus zeg maar op te vangen? Daarbij kun je ook denken aan natuurlijke maatregelen, dat je akkers ombouwt naar natuur, waarbij je begroeiing aanplant die water vasthouden, die het afstromen van water zeg maar afremmen. Want dat is hetgene wat er gebeurt. Grote hoeveelheden water die stromen naar beneden in een dusdanige snelheid dat die zeer verwoestend is. En wat we nog niet eerder hebben gezien in mijn gemeente is de modderstroom. En dat is, modderstroom is per saldo veel verwoestender dan, laten we zeggen, alleen maar water. En lopen die gesprekken met boeren al over die akkerlanden? Bent u daar al mee bezig? Of de provincie? Nou, daar ben ik niet mee bezig. Maar dat doen we natuurlijk. Daar is het college met onze waterwethouder als bestuurlijk verantwoordelijke. Die voert meerdere gesprekken met en het waterschap, maar ook met de provincie. Ja, en dit komt natuurlijk wel, dit komt wel op de rol volgende week al. Om dit in ieder geval te gaan bespreken van wat is hier gebeurd en wat kunnen we daar gezamenlijk aan doen om te voorkomen dat een dergelijke overstroming kan plaatsvinden en dat er zo schade wordt veroorzaakt. Klimaatverandering kunnen we niets aan doen. Daar moeten we gewoon simpelweg mee leren leven. We hebben nu geleerd in deze gemeente in ieder geval dat Oosterbleid een kwetsbare plek is. En aan de ene kant gaat u dan over met uw college en de provincie en de waterschappen en het Rijk ook over watermanagement. Dus dat is wat kunnen we hiervan leren en wat moeten we doen voor de toekomst. Aan de andere kant heeft u natuurlijk op dit moment de inwoners die schade hebben ondervonden, die er last van hebben. Wat heeft u geleerd van de overstromingen 3 jaar geleden over hoe je dit moet aanpakken als burgemeester? Nou, op de eerste plaats moet je goed luisteren wat het met mensen doet. We hebben van de overstroming in 2021 heel veel geleerd. We waren namelijk de zwaarst getroffen gemeente. Enorme schade veroorzaakt zowel bij 3000 getroffen woningen, dus 3000 gezinnen, als bij de ondernemers. Dus ook de lokale economie is bijzonder kwetsbaar gebleken. Hoe ga je de schadeafwikkeling afwikkelen? En beschikken de mensen over de juiste polis? Nou, dat is eigenlijk gelukkig al een landelijke discussie. En ik ben van mening dat zowel de marktpartijen, dus de verzekeraars, als het Rijk met oplossingen moeten komen van ja, hoe ga je nu in zo'n geval ook om met die schadeafwikkeling? Want wat ik vooral heb geleerd is dat de mensen een traumatische ervaring opdoen op het moment dat je hierdoor getroffen wordt. En dat begint eigenlijk op het moment dat het water verdwenen is. Dan moet je puin gaan ruimen en dan moet je de verzekeraar te pakken zien te krijgen. In de hoop dat de verzekeraar zegt, wij komen eraan en we gaan u helpen. En we zorgen dat alle schade gecompenseerd wordt. Dus je kunt meteen weer herstellen en verder met uw leven. Nou, dat loopt anders. Ja, daar zijn slechte ervaringen mee hè, in Limburg. En van 2021. En wat adviseert u ze dan? U heeft het over de polis. Nou ja, die hebben de mensen die ze hebben, zeg maar. Hè? Maar wat adviseert u ze dan vandaag of gisteren? Nou, ik heb vandaag pas geadviseerd, omdat we vandaag pas een beeld kregen van de schade. We zijn gisteren om 9:00 zijn we begonnen met de crisis eigenlijk. Hè? Met de ramp voltrok zich op dat moment. En vanaf dat moment hebben we ervoor gezorgd dat mens en dier in veiligheid was. Alle risico's afgewogen. Hè? Ook bijvoorbeeld de mogelijkheid dat er nog een evacuatie zou moeten plaatsvinden. En vanmorgen zagen we de ravage. Nou, en dan was mijn advies aan de bewoners. Neem contact op met uw verzekering, met uw verzekeraar. En maak foto's. Laat vooral, leg het vast. Maak het tastbaar. Want zo werken verzekeraars tegenwoordig. Stuur de foto's op en dan kijken we of we iemand langs sturen. En dat bleek vandaag ook natuurlijk al lange wachttijden. Verzekeraars waren overvraagd op dit moment. Nou, dat betekent dat je in de loop van de dag en morgen dat je weer moet gaan bellen. Nou, ik heb goede contacten met het Verbond van Verzekeraars. En dat zijn zaken die hebben we al eerder aangekondigd, ook bij de minister. We zullen heel snel de handen in elkaar moeten slaan. Zowel de marktpartijen, dus de verzekeraars en het Rijk. Om te kijken hoe ga je in de toekomst om met schadeafwikkeling van klimaatrampen. En daar komt het op neer. En dat hebben we natuurlijk in 2021 hebben dat gezien waar het toe kan leiden. Want dat was de eerste grote klimaatramp in Nederland sinds 1953. En daar blijft het niet bij. Dit zijn natuurlijk, is niet vergelijkbaar, de schade die, die zeg maar de afgelopen dag is ontstaan. Maar er zijn wel allemaal aankondigingen wat er ook elders in Nederland kan gebeuren. En nou, u zal niet nalaten om, om daar aandacht voor te vragen, om het in ieder geval dit keer goed en soepel af te handelen, als ik het zo hoor. Mag ik u danken? Daan Prevo, de burgemeester van Valkenburg aan de Geul. Dank u wel. Graag gedaan. Dank u wel. Maybe I'm not some chosen one. Damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns. The warmer days are on the run. And I hate that I'm stuck right in between. I turn my gray skies blue. Just trying to be like. Come to save a mess. You sold those inside my chest and found a way to soak up all the stains. Got all my anger bottled up. I'll drop away to fill that cup, but anymore and I might go insane. Oh, I'll turn my gray skies blue. Just trying to be like. To Be van Mark Ember, een single uit dit jaar, van dit jaar. Russische militairen zijn vandaag aangekomen in Niger, en dat terwijl Amerikaanse soldaten ook nog in het Afrikaanse land zitten. De Russen zullen voorlopig blijven, de Amerikanen moeten vertrekken. Hoe dat zit, bespreek ik met Mirjam de Bruin. Zij is hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit van Leiden. Van harte welkom. Goedenavond. Eerst die Amerikanen. Zij zijn op een gegeven moment in Niger gekomen. Waarom gingen ze daar naartoe? De Amerikanen hebben al heel lang basis in West-Afrika. En zij zijn daar nu in ieder geval voor de, het gevecht tegen terrorisme, zoals ze dat noemen. The War on Terror. Ja. Want ISIS, Al-Qaeda, die hebben daar ook groepen strijders zitten, is het vermoeden? Ja, sinds 2012 is het ook heel erg zichtbaar geworden. En al 2009 rond het Tjaadmeer, dat is ook Niger, waar Boko Haram zat. Boko Haram is tegenwoordig, noemen ze dat, Islamitische Staat van West-Afrika. En daar in noorden van Mali, Niger, zitten ook veel groepen die zich gelieerd voelen aan Al-Qaeda. En de huidige machthebbers in Niger willen de Amerikanen weg hebben. Wat is daar de achtergrond van? Dan moet je een beetje ook kijken naar Mali en Burkina Faso. Dat zijn drie landen die alle drie in zo bijna anderhalf jaar tijd allemaal militaire staatsgreep hebben gehad. Die militaire leiders die zijn erg voor het soevereine. Voor soevereiniteit, hoe noem je dat in het Nederlands? Ja, soevereiniteit. Ja, en zij daarbij hoort ook dat ze eigenlijk hun oude koloniale machthebbers niet meer erkennen, vooral de Fransen eerst. En in het begin waren de Amerikanen, Mali zitten geen Amerikanen, maar aanvankelijk waren de Amerikanen in Niger niet zo anti die coup. Of in ieder geval, ze spraken zich daar niet heel helder over uit. Ze waren natuurlijk wel anti, maar ze deden tamelijk gematigd. Dus het leek erop dat ze konden blijven. Maar sinds inderdaad, ja, dit is op, sinds een paar weken eigenlijk, heeft gezegd van de Amerikanen moeten gaan, want we zijn het niet met jullie eens. Er had ook iemand een militair negatieve uitspraak gedaan over de junta, wat ze niet willen dat je junta zegt, want het zijn transitieregeringen. En dat is ook dat gaat samen op met ook een verzoek van vertrek in bijvoorbeeld het land Tjaad, dat ook een militaire basis van de Amerikanen heeft. Dus ja, het is alsof na de Fransen de Amerikanen ook verzocht worden om te vertrekken. Terwijl als je zegt, wij zijn voor soevereiniteit, dan denk ik, ja, dan wat moet je dan met de Russen? Want dat gaat dan ook ten koste van, ja, je soevereiniteit. En je krijgt dan als antwoord, wij zijn vrij om te kiezen wie we willen. De Russen hebben wel al natuurlijk een hele lange geschiedenis in West- en Centraal-Afrika. Er zijn veel Malinese, Nigerijnen en Burkinabé die Russisch spreken. Dat vergeten we wel eens. Na de onafhankelijkheid, dat was in de jaren 60, zijn veel regimes, en met name ook deze regimes, die waren pro-communisme. Rusland heeft toen veel invloed gehad. Dat is een beetje verdwenen en dat wordt nu eigenlijk opgepakt. Er is ook net een. Ik zag net ook op het nieuws dat ze gaan investeren in de universiteiten. Dus het is een soort brede aanpak. Poetin heeft ook op een bijeenkomst in. Dat was in Rusland een paar maanden geleden, gezegd dat hij Afrika als een soort. Hij wil ook investeren in Afrika. Het is ook het is niet alleen militair. En investeren betekent ook vaak, hè, dat zie je ook bij de Chinezen, maar ook bij de Amerikanen natuurlijk, betekent ook vaak dat je er heel veel uithaalt uit dat land. Nou ja, zit dat er voor Rusland ook achter? Ja, Rusland haalt verschillende dingen uit. Geopolitiek. Hè, het is voor hen, denk ik, op het moment in de verhouding van de wereld belangrijk om daar te zijn. En ook om daar de Fransen, bij wijze van spreken, de Fransen te vervangen. Dus dat is ook een geopolitieke strijd. Ja, grondstoffen altijd. Wat zit er in Niger met name in de grond wat interessant is? Maar dus voor wapens ook, kan dat interessant zijn, bijvoorbeeld. Maar ze zitten bijvoorbeeld ook in Mali met veel mensen. En daar hebben de Russen toegang tot de lithiummijnen die recent zijn geopend. Heel veel goudmijnen. Dus ja, dat gebeurt. Ja. En het beeld is hier wellicht al snel, als we even naar onze eigen vooroordelen kijken. Ze zijn toch beter af met de Amerikanen dan de Russen daar. Ziet u dat zo? Ik vind niet dat ze beter af zijn met de Russen. Vooral omdat de Russen nogal gewelddadig zijn. En je ziet dat er in de regio's waar dan jihadisten zouden zijn, veel burgers gedood worden. Dus het is, en deden de Amerikanen dat niet in de strijd tegen het jihadisme? Nee, Amerikanen en Fransen niet. De Amerikanen hebben heel veel ingezet, ook op training van soldaten. De Amerikanen waren niet zo actief in de strijd. En de Fransen wel. Die hebben veel leiders gedood. Die hebben ook burgerslachtoffers gemaakt. Maar de hoeveelheid mensen die nu per ongeluk vermoord worden, collateral damage, is te groot, is enorm. Dus dat vind ik heel naar. En natuurlijk, dat is naar. Dat is gewoon. Dus met de Russen krijg je ook een ander. Dit geweld komt mee met de Russen. En het is wel iets wat misschien dat deze militaire regimes ook willen. Dus dat ze er bewust voor kiezen. Want ze willen van die jihad af. En is het anders dan die Wagner-groep die ook actief was in meerdere Afrikaanse landen, die natuurlijk gelieerd was aan Rusland? Nou ja, dit is een soort voortzetting van de Wagner-groep, maar nou officieel erkend door Poetin. Het heet het Afrika-korps. Maar dat zijn eigenlijk Wagner-soldaten. Zelfde mentaliteit, zelfde keiharde aanpak. De Russen, wat ermee gepaard gaat, is deze mensen een soort privé-militie van Poetin, noem ik het. Maar het is ook een. Rusland levert nu ook wapens. Dus het is meer, het is een heel pakket. Op die vraag van, is dit nou beter? Zijn ze nou beter af dan met de Amerikanen? Ja, ik denk wel, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met direct de Russen heel zwart afschilderen. En dan, de Russen hebben ook een geschiedenis in Afrika, dus ze hebben op zich, ja, waarom zouden ze niet uitgenodigd kunnen worden door deze staten om te helpen bij de verdediging van het land? Maar net zei ik al van ja, de manier waarop dat gaat, dat is gewoon helemaal niet fijn. Ik denk dat de geopolitieke strijd, ja, daar moet Afrika eigenlijk ver vanaf blijven. Ze zijn nou, ze worden een soort speelbal ook, hè, van, maar goed, de Amerikanen en de Fransen zijn ook geen lievertjes. En de diplomatieke oorlog bijna met de Fransen, als je zag hoe dat ging, kun je ook afvragen of de Fransen, of die goed is dat daar een soort rust in komt en dat men zich heroriënteert op zijn plek in deze landen in Afrika. Maar en dat neemt dus echt niet weg dat de Russen, op de, zoals ze nu daar bezig zijn, dat dat heel veel bloedvergieten is. En tot slot, de regering die er nu zit zeggen dus, wij zijn een transitieregering. Maar zit het eraan te komen dat ze ook weggaan nadat ze de vorige regering omver hebben geworpen? Nee, dat zit er niet aan te komen. In Niger hebben ze het daar nog niet over. Maar in Mali bijvoorbeeld is nu al duidelijk dat de transitie had al moeten gebeuren. En dat wordt in ieder geval nog wel 3 jaar uitgesteld. Burkina Faso hetzelfde. En Niger zal hetzelfde doen. Die 3 staten die hebben ook een soort afspraak met elkaar gemaakt dat zij een gelijk optrekken in de strijd tegen de jihad. En ook dus in het binnenhalen van de Russen. En allerlei beslissingen als Mali dit doet, dan doet de Nigerijnen dat ook. Ik zie die verandering niet snel komen. Ze blijven voorlopig nog aan de macht. Ze blijven nog een tijdje, ja. Dank, Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit Leiden. Dank u wel. Dank u wel. Kom nou maar naar huis, kom nou maar naar huis. Je weet zelf wel waar je ooit gaat, dus waarom langer wachten? Kom nou maar naar huis en vind hier je rust. Nu met zo uit nu. Maar het blijven nest. Je hebt nou toch een nacht bier en huid verkocht. Ik begreep wel wat je let. Zo'n groot besluit dat valt niet met. Maar je hebt nou toch al zo lang gezacht. Kom nou maar naar huis. Kom nou maar naar huis. Je knapt ervan op. En weet je maken niet vanaf, waar wij nou nog op wachten. Wat zo slimme ween, spiet van blieben of spiet van gaan. De bruggen die jij in de fik won steken, bent te nat om af te branden bleken. Kom nou maar naar huis. Kom nou maar naar huis. Blijf hier dan je leven lang. Verlang naar je thuis. Daniel Lohuis, kom nou maar naar huis. Schrijver Dido Michielsen spreekt morgen voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking op de Dam de 4 mei voordracht uit in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Een voordracht waarin ze stil zal staan bij de 2 oorlogen die haar vader heeft meegemaakt en de vraag of hij een held, een slachtoffer of dader was. Vanavond is ze al hier. Van harte welkom. Goedenavond. Dank je wel. Welke oorlogen heeft uw vader meegemaakt? Misschien is dat goed om dat eerst te vertellen. Ja, om te beginnen de Tweede Wereldoorlog uiteraard. En de Japanse invasie en bezetting. En daarna de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, waarin hij vocht voor het KNIL. Want hij was beroepsmilitair. Hij was beroepsmilitair, inderdaad, ja. En dus in toenmalig Nederlands-Indië toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak? Ja, hij was in 1939 teruggegaan naar zijn geboorteland. En had toen de Duitsers Nederland binnenvielen, hebben ze in Nederlands-Indië alle Duitsers afgevoerd naar India. En daar, dat was eigenlijk zijn eerste activiteit voor het KNIL. En niet lang daarna viel Japan binnen en capituleerde Nederland. En wat was toen zijn lot op dat moment? Hij is toen op een zogeheten helleschip vervoerd naar Tokio via Singapore. En dat heeft wekenlang geduurd. Nou, zo'n helleschip, daar stel ik me altijd voor. Daar werden de slaafgemaakte Afrikanen ook in een ruim gestouwd met weinig voorzieningen en weinig eten. En vervoerd. En zo is hij in Tokio terechtgekomen. En daar is hij in een kamp in de buurt. Moest hij in een kopermijn werken. Tot het einde van de oorlog. Ja, en daarna is hij weer teruggegaan naar. Toen is hij weer teruggebracht naar Java. En niet lang daarna moest hij weer aan de bak, zeg maar. En u vroeg zich af, is hij een held? Is hij een slachtoffer? Is hij een dader? Voor zover het een van die drie dingen is natuurlijk. Hè? Ja. Wat heeft u al een antwoord daarop gevonden, op die vraag? Nou, een held is hij niet voor mij. Ik bedoel, voor sommige mensen vinden iemand een held die de oorlog overleeft. Maar dat iets heldhaftigs heb ik in mijn research nog niet kunnen vinden. Ik ben nu bezig met een boek daarover. En hij is zeker slachtoffer. Dat is het tegenstrijdig, hij was slachtoffer van de gewonnen Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Maar wat hij heeft gedaan in de onafhankelijkheidsoorlog ben ik nog aan het uitzoeken. Maar gezien alle rapporten die uit zijn gekomen, dat er structureel geweld is gepleegd, ben ik ook wel een beetje bang voor wat ik ga tegenkomen, ja. Maar u heeft daar nog niks over gevonden? Nou, ik ben een beetje zijn spoor aan het nazoeken. Waar was hij, wanneer, in welk bataljon zat hij en zo. Maar je vindt ook niet letterlijk wat er precies is gebeurd. Want dat werd gewoon niet opgeschreven. Want u bent opgevoed door uw moeder, hè? Zijn er wel momenten nog geweest waarop u met uw vader hierover heeft kunnen spreken? Hij heeft me vroeger wel dingen over verteld. Maar dat ging toch voornamelijk over het kamp. En niet over de oorlog daarna? Nee, nooit. En hij leeft niet meer, hè? Als u hem vandaag nog iets zou kunnen vragen hierover, wat zou dat zijn? Ja, dat zou inderdaad zijn. Wat heb je in die onafhankelijkheidsoorlog meegemaakt, gezien, gedaan? En hoe stond je er tegenover dat Indonesië onafhankelijk werd? Ben ik toch nieuwsgierig naar. Het zijn gesprekken die we nooit hebben gevoerd. Nee. U zet morgen het schijnwerper op hem. Niet alleen op hem natuurlijk. Nee. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat eigenlijk moeten die oorlogen niet, hè, die onafhankelijkheidsoorlog daarna, dat moet niet door 4 mei heen lopen. Hoe staat u daarin? Nou, ik heb meteen gevraagd, vinden jullie het goed als ik het over beide doe? Want voor mij is dat toch allemaal met elkaar verbonden. En dat was geen enkel probleem. Nee, want we hadden net in het krantenoverzicht in Trouw een aantal mensen. Het is natuurlijk ook niet de hele Indonesische gemeenschap, hè, maar nee. Mensen die zeggen, ja, je moet het uit elkaar houden. Begrijpt u dat? Ik begrijp het wel. Ik bedoel, het is niet voor niks dat ik nu ook denk, wat ga ik over mijn vader te weten komen? Het zijn tijden waarin dat soort waarheden naar boven komen. En ook hoe alles steeds in de doofpot is gestopt en verhuld. En dat komt nu allemaal naar buiten. En dat vind ik heel goed. Maar het raakt je ook persoonlijk natuurlijk, als het je vader is of een familielid. Want wat heeft het onderzoek naar uw vader en deze voordracht ook morgen, Wat brengt u dat persoonlijk? Nou, het is ook een beetje verwarrend. Want ik weet dat ik als klein kind dol was op mijn vader. Hij was vanaf mijn 7e niet meer zo aanwezig in mijn leven. Mijn ouders gingen scheiden. Er waren geen omgangsregelingen. Dus hij werd een beetje een oom. En toen ik 13 was, veroordeelde ik hem. Want ik was een pacifist en hij was in mijn ogen moordenaar. Terwijl ik echt helemaal niks wist. Geen idee waar. Nee, wat je zei eigenlijk. Nee, toen? Precies. Nee. Ik tekende bandenbomtekens overal op. En dat was mijn pacifisme. En nu ben ik een beetje huiverig voor alles wat ik lees. Of denk ik, ja, zat hij daar ook bij? En in hoeverre kan je zo iemand dan een dader? Ja, een dader kan je hem noemen, maar schuldig noemen. Was hij ook weer een pion in het geheel? Het zijn verhelderende, maar ook een beetje verwarrende tijden natuurlijk. Ja, en eerder gaf u aan dat deze voordracht van morgen ook wel, dat u die ook wel voelt als een verantwoordelijkheid richting de Indische gemeenschap. Hè? Waar zit hem dat in? Ja, nou, zoals je al zei, het is niet zo'n eenheid, die gemeenschap. Het is zo gepolariseerd als de hele wereld ongeveer gepolariseerd is. En als de hele herdenking morgen is. Ja, maar ik dacht wel, ik kan nu ook helden voor het voetlicht brengen die ik wel heldhaftig vind. En dat zijn de vrouwen die eigenlijk alleen achterbleven. Zodra de Japanners hun mannen hadden geïnterneerd, waren er dus Aziatische, Indische vrouwen die 50% Indisch of Aziatisch bloed hadden of meer. En die hebben eigenlijk in hun eentje die kinderen allemaal door beide oorlogen gesleept, de Bersiap meegemaakt. Lang nog in Indonesië gebleven voordat ze teruggingen naar, of terug, voordat ze naar Nederland gingen. Voor de meesten was het niet teruggaan natuurlijk. Nee, dus dat aspect zit er morgen ook in. Hè? En u zei al, ja, de spanningen die zijn er in de samenleving. Er is polarisatie, er dreigen ook verstoringen wellicht morgen. Levert dat ook spanning bij u op voor de voordracht? Ja, een beetje wel. Kijk, ik sta wel in de kerk, dat is op zich fijn. Maar daarna gaan we met z'n allen naar de Dam. En je weet het niet, ik kan me de Damschreeuwer nog herinneren hoe ingrijpend dat is en hoe naar je voelt dat zelfs stilte een paar wordt minuten doorbroken. Ja, niet stil kan zijn. En zit er met die spanning nog een raakvlak met hetgene wat u met uw toespraak beoogt, wat u wil overbrengen? Ja, ik dacht, ik kan niet een einde maken aan de polarisatie, maar ik kan wel proberen de mensen wat zachter te laten denken over vijandschap en haat. Want herdenken is ook weer terugdenken aan de oude vijand en aan wat er toen gebeurd is. En voor sommige mensen houdt dat nooit op. En die geven het ook weer over aan hun kinderen. En die geven het weer door. Dus ik dacht, misschien als ik mensen nou oproep om wat barmhartiger te zijn en wat milder, zodat je niet per se alle details hoeft te weten of de gerechtigheid precies kan uitstippelen, dat je dan wat, ja, elkaar wat meer als mensen kan zien. Want juist wat er nu gebeurt in de wereld, dat gaat natuurlijk weer generaties vol haat opleveren. Dus misschien dat deze oorlogen dan een beetje kunnen stoppen door tijdens het herdenken wat milder, wat barmhartiger te zijn. Ja, het woord mild wil ik eigenlijk niet gebruiken. Barmhartig, nee. Ja. Dus dat is de kern in ieder geval morgen. Ja. Hartelijk dank alvast voor dit verhaal, Dido Michielsen. En succes morgen. Dank je wel. Dan gaan wij praten over voetbal. Want ze staan te boek als de meest linkse en alternatieve voetbalclub van Europa. Succes kennen ze eigenlijk nauwelijks. Nou ja, misschien binnenkort. En willen ze misschien ook niet kennen. Het gaat om de cultclub St. Pauli uit Hamburg. Staat op de rand van promotie naar de Eerste Bundesliga. En wat deze voetbalclub nou zo bijzonder maakt in Duitsland, bespreek ik met twee grote voetballiefhebbers. Sportjournalist Jean-Paul Rizon. Welkom. Dankjewel. Van het voetbalmagazine Santos. En voetbaljournalist Danielle Kliwon. Goedenavond. Goedenavond. Jean-Paul, vanavond had de club geschiedenis kunnen schrijven, begrijp ik. Want ze hadden vanavond die promotie kunnen maken, maar dat is niet gelukt nog. Nee, ja, ik ging er helemaal voor zitten. HSV St. Pauli, dat is de derby in Hamburg. HSV, een gigantische club. En St. Pauli, ja, zo noemen ze dat in Duitsland, echt een cultverein. Heel extreem links karakter eigenlijk. Zetten zich in voor LHBTI-rechten, voor vluchtelingen. Zijn er heel erg, die kernwaarden zitten heel erg in de club verweven. En als zij nu de grote buurman een klap toe hadden kunnen dienen. Ik ging er echt voor zitten met mijn pizzaatje, maar het was niet een hele boeiende wedstrijd. En ze wonnen ook niet. Ze verloren zelfs. En hebben ze nog wel kans op promotie nu, hè? Ja, dat wel. Ze staan dermate ver voor dat de kans dat ze naar de Bundesliga gaan wel heel groot is. Ze spelen komende zondag, of niet komende zondag, maar de zondag erop spelen ze tegen de nummer laatst thuis. Iedereen verwacht toch wel dat gewoon goed gaat komen. Alleen was het natuurlijk heel mooi geweest als ze dat tegen HSV hadden gedaan. Want jij bent wel eens live, begrijp ik, bij zo'n stadsderby geweest tussen die twee clubs. Ja, zeker. Dat is best wel bijzonder. Want het stadion van St. Pauli ligt eigenlijk midden in de rosse buurt van Hamburg. St. Pauli, zo heet de wijk ook, aan de Reeperbaan. Maar daar zitten in de buurt ook gewoon heel veel kroegen van HSV. Heel veel supporters lopen daar ook gewoon rond. En ja, dat is best wel een volksverhuizing dan. En heel veel politie om dat dan allemaal in goede banen te leiden. Maar ze hadden natuurlijk vandaag de ultieme lange neus kunnen trekken door bij de aartsrivaal de zo gewenste promotie te bewerkstelligen. Ja, is niet gebeurd. Dan misschien tegen de laatste dus van hun league, Danielle. Extreem links, zei Jean-Paul net al. Hoe is St. Pauli zo'n club geworden? Zo'n politiek geëngageerde club? Ja, dat is best wel een mooi verhaal, want van oorsprong hoe St. Pauli is begonnen, het was natuurlijk in St. Pauli, dezelfde genoemde wijk, en dat was aan de haven van Hamburg. En dat was in 1910, toen de club officieel werd opgericht, was dat best wel een welvarende wijk. Dus het was wat burgerlijker en ook iets rechtsgezinder dan we het St. Pauli nu kennen. En eigenlijk pas sinds de jaren 70, 80 is dat idee van een cultclub, hoe wij nu naar St. Pauli kijken, ontstaan. En dat komt eigenlijk door drie factoren. Eerste plaats de scheiding natuurlijk in Duitsland na de oorlog. En Hamburg werd daardoor een klein beetje afgesneden van alle internationale connecties die ze met de haven hadden. Dus het hele gebied rond de haven verpauperde ook een beetje. Wat je daarbij kreeg was dus dat heel veel oude Duitsers wegtrokken. En die namen dus ook die oude Duitse cultuur van oké, we zijn heel erg van de sport, maar meer het hiking en het zwemmen, zeg maar sport waar je fysiek sterk van wordt. Dat idee namen ze weg. En daarvoor in de plaats kwam een jongere generatie die meer met het voetbal had, met de Engelse ziekte, zoals ze het toen nog noemen. En in de tweede plek, door die verpaupering, kwamen er ook heel veel krakers naar St. Pauli. Dus op de Havenstraße, in de Reeperbaan ook. En het derde deel was dus in de jaren 70, 80, kwam het soort van nazisme opnieuw op in Duitsland. Of tenminste het neonazisme. En dat zag je heel erg bij HSV ook, maar ook bij Dortmund. En St. Pauli, mede doordat die verpaupering van de wijk en de influx van krakers, die kregen een heel ander karakter. Dat werd echt een soort anti-establishment tegen dat neonazisme. En heel duidelijk laten zien van dit heeft hier geen plek. En als je kijkt naar de jaren 80, 81, 82, waren er fix aantal krakers op de Havenstraße die heel veel aandacht kregen, ook in de media. En op een gegeven moment in 1984 hebben de supporters van HSV, de aartsrivaal, en Borussia Dortmund, hebben die straat bestookt met Molotov cocktails om zeg maar die krakers een beetje weg te proberen te jagen. Dat is heel groot in de media gekomen. Dat werd gelinkt aan St. Pauli van oké, de krakers hier, het anti-establishment, die punk cultuur die hier gaande is, die strijd niet alleen voor het voetbal, maar ook vooral tegen dat neonazisme wat opkomt. En daardoor heeft het veel meer aandacht gekregen. In 1987 bijvoorbeeld, de grootste demonstratie toen van de Havenstraße, ook met St. Pauli, daar kwamen 20.000 man op af, ja, van heel Duitsland. Wat grappig is, want ik zou de krakers nou niet direct met betaald voetbal associëren. Absoluut niet, maar die Havenstraße, dat is de straat die loopt naar het stadion, het Mitteltornerstadion van St. Pauli. Daar loopt het naartoe. Dus dat was gelijk een kleine band. En ook de doodskop. Ik denk dat heel veel mensen, symbool hè, van de club. Precies, de Jolly Roger. Dat komt van de piraten, van Nicolaus Stroeterberger. Dat was de bekendste Hamburgse piraat. En het is een heel mooi verhaal, ook een soort van legende, mythe geworden, dat een van die krakers, Doc Mabuse, die ook een leadsinger was van een van de punkbandjes die toen optrad in die wijk, die ging een keer naar een wedstrijd in het Millenthorstadion, het stadion van St. Pauli, en die liep door die havenstraße en zag zo'n vlag hangen met een doodskop, heeft die meegegrist en op een stok gezet en is toen op een van de terrassen, een van de tribunes in het Millenthorstadion gaan zwaaien met die vlag. Ja. Ja. En het werd in die tijd gewoon vol overgenomen. Echt een symbool. Ja, Jean-Paul? Nou, voetbal is in veel landen om ons heen sowieso veel meer politiek dan het in Nederland is. Wij hebben in Nederland niet echt dat we bepaalde clubs aanwijzen als, nou, dat is een hele rechtse club of dat is een hele linkse club. In het buitenland is dat veel meer zo. En in Duitsland ook. En als je ook in het clubmuseum van St. Pauli loopt, dat is eigenlijk meer een soort sociaal-cultureel museum. Ja, daar wordt heel erg gerefereerd aan inderdaad bijvoorbeeld die krakersrellen uit het 87, die opstanden. Maar ook bij HSV zie je dat aan de andere kant, dat de club eigenlijk heel schuldbewust is naar het verleden van de eigen aanhang, waar natuurlijk op een gegeven moment best wel een beetje een naar randje aan zat. Ja, dus als we het over cult hebben, hebben we het ook over muziek. Laten we even luisteren naar een voor St. Pauli kenmerkend stukje. Dit klinkt na elk doelpunt dat ze thuis maken. Jean-Paul, dat zal je in Nederland ook niet snel horen, dit. Nee, de banden tussen de rockmuziek en St. Pauli zijn sowieso wel erg sterk. Het is ook het shirtje waar Danielle het net over had met de doodskop. Dat is ook onder rockerskringen best wel een gewild ding geworden. Onder artiesten, maar ook onder fans en concertbezoekers. Om daar toch een beetje mee te zeggen van, nou ja, een beetje via een voetbalclub te zeggen wat je idealen zijn, denk ik. Al zijn er ook heel veel mensen, waaronder ik zelf, die het gewoon toffe shirtjes vinden. En daardoor, als ze bij St. Pauli zijn, gewoon lekker zo'n shirtje meenemen. En de club presenteert zich aan de ene kant als anticapitalistisch. Maar je zegt het al, je kan ook shirtjes kopen. Ondertussen leunt de club wel op de verkoop van dit soort spullen, merchandise. Hoe rijmen ze dat met elkaar? Ja, dat is moeilijk. En zeker als ze nu gaan promoveren, wordt dat natuurlijk alleen nog maar lastiger. Want de Bundesliga is een nog groter miljoenencircus dan de tweede Bundesliga. Ik moet wel zeggen, ja, die commercie bij de clubs. Ze hebben dus een merchandisinglijn die beter loopt dan de gemiddelde club, mogen we wel zeggen. Zeker gezien het sportief toch vrij onbeduidende verleden van St. Pauli. Maar ze zetten die wel heel erg in om ook maatschappelijke doelen te steunen. Wat ik net al zei, ze zijn echt heel begaan met rechten voor minderheden. En dat is wel meer dan alleen een loze kreet. Maar ja, als je mee wil draaien in de Bundesliga, zal je ook in het miljoenencircus mee moeten. En dat strookt natuurlijk niet helemaal met de anticapitalistische waarden, zoals veel supporters en ook de club die hebben. Ja, want Danielle, wat denk jij? Ja, is het een promotie, een vloek of een zegen voor de club? Ja, ik denk allebei. En ik denk zeker als je kijkt naar de merchandising van St. Pauli. In 2004, uit mijn hoofd, toen ze echt weer aan de rand van de afgrond stonden, bijna faillissement. Toen heeft de toenmalige eigenaar de rechten, de licentie voor de verkoop van merchandise moeten verkopen om de club levend te houden. Ze hebben 11 jaar lang volgens mij in totaal, hebben ze niet de volledige opbrengsten kunnen innen van de verkoop van die welbekende doodskop, van hun teamshirtjes, omdat die rechten gewoon verkocht waren. En uiteindelijk is er een crowdfundingactie geweest, waardoor fans ervoor hebben gezorgd in 2015 dat ze Absolute Merchandising, dat was het lokale bedrijf wat dus die rechten in handen had, om dat weer terug te kopen, zodat de club weer de volle opbrengsten kon krijgen van hun eigen merchandise. En dat geeft ook al aan dat ondanks die mate van commercialisering, dat St. Pauli wel echt van de mensen en van de supporters is. En er is ook heel veel protest geweest dat ze de tribunes gingen uitbreiden. En uiteindelijk kwamen er 2 keer zoveel skyboxes bij de tribune terug. 1 skybox was volgens mij verhuurd aan een stripclub. En die hadden ook een paal in de skybox gezet. En iedere keer als er werd gescoord door St. Pauli, gingen de strippers zeg maar aan de paal dansen. Nou ja, dat was in een periode dat ze echt op het punt van degraderen uit de Bundesliga stonden. En de fans hebben gewoon gezegd, nee, dit pikken wij niet. Dit is niet St. Pauli, het is veel te commercieel. Wij willen dit niet. Nee. En ze zijn toen ook echt gedegradeerd. Maar de fans waren wel tevreden van, oké, zij zijn niet weg uit de skybox. Dus dat commerciële deel is nu verminderd. En we laten nu wel zien waar wij voor staan. Wij zijn een club van het volk, van de arbeiders, anti-establishment. En die debatten die zullen weer terug gaan komen. Daar kan je dan donder op zeggen. Jean-Paul, Hamburg wordt de plek waar Oranje tijdens het EK zal aftrappen. Hè? Binnenkort in juni. Wat moeten de fans echt bezoeken in Hamburg? Nou, het mooie is, de fanshop van St. Pauli zit aan de Reeperbaan. En daar is ook de fanzone van de UEFA en Oranje. Dus ga daar lekker naartoe. In ieder geval bezoeken. En, ja, en het geld gaat dus naar een goed doel, wellicht. Ja. Dank jullie wel. Jean-Paul Rison, hartelijk dank. En Danielle Kliwon ook dank. Dit was het Oog voor vrijdag. Morgen dan zit Kees Grimberg hier. Ik wens u een heel goede nacht. Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Vrijdagmiddag om 4:00, als het een beetje donker werd, werd het kleed opgerold in de huiskamer, de planken uit de grond gehaald en dan werd ik aan mijn armpjes werd ik neergelaten. Had ik geluk, viel ik op mijn rug, had ik pech, viel ik op mijn buik. En dan lag ik de hele nacht tussen de ratten en de muizen. Houd de verhalen uit de oorlog levend. En ga op 4 mei naar een herdenking. Kijk op 4 en 5 mei.nl om te zien waar een herdenking bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Ster. Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Maarten Punt bijvoorbeeld. In 1942 werd zijn schip tot zinken gebracht op de Javazee. En hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was pas 21 jaar. Moed. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Maarten op marinemuseum.nl/vrijheid.